دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا ہور نہیں کچھ سجدا جیڑا دیوا تو آپے بالے او کدی کسے تو نہ بجدا جیڑا دیوا تو آپے او کدی کسے تو نہیں بجھدا فضل تیرے نال لوئے تر دے پٹیاں دے سنگ جڑ کے کتے وی جنت جان محمد لڑ چنگیاں دا پھڑ کے جنت جان محمد لڑ چنگیاں دا پھڑ کے دانش مندانو سپ نہیں ڈنگ دا کھڈوں دو واری دوجی واری ڈنگ او کھان دے مت جنا دی ماری دوجی واری ڈنگ او کھان دے مت جنا دی ماری لگی نالوں میاں ٹوٹی چنگی بے قدراں دی یاری پلا ہویا لڑنے ڈیوں چھٹے یا عمر نہیں گزری ساری پلا ہویا لڑنے ڈیوں چھٹے یا عمر نہیں گزری ساری. لوئے لوئے لوئے لوئے پر لے جے دودھ پانٹا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا.